एन फ्रैंक, लेखक योना ज़ेल्डिस मैकडोना, अनुवाद विदूषक पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। लेखक का नोट। शुरू में 1947 में एन फ्रैंक की डायरी की सिर्फ 1500 प्रतियां प्रकाशित की गई थी। शीघ्र ही जर्मन और फ्रेंच भाषा में उसका अनुवाद प्रकाशित हुआ। अंग्रेज़ी में पहला संस्करण 1952 में प्रकाशित हुआ। तब से यह डायरी 50 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। इसकी 2.5 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। शायद एन को आशा थी कि एक दिन उसकी डायरी प्रकाशित होगी, इसलिए उसने वैन पेल्स परिवार, फ्रिट्स फेफर और दूसरे डच मित्रों के लिए फर्जी नामों का प्रयोग किया था। प्रकाशित डायरी में फर्जी नाम छपे थे, लेकिन इस पुस्तक में मैंने असली नाम लिखे हैं क्योंकि अब यह नाम सुविख्यात हैं। हालांकि मारे गए यहूदियों की सही संख्या की जानकारी नहीं है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि नाजियों ने लगभग 60 लाख यहूदियों को मार डाला था। यहूदियों के अतिरिक्त नाजियों ने कई और लोगों को, जैसे कि जिप्सी, स्लाव, कम्युनिस्ट इत्यादि को भी मारा था। यहूदियों से गुलामों की तरह काम लेने के लिए नाजियों ने कई बंदी शिविर बनाए थे, लेकिन उन्होंने कुछ शिविर गैस के प्रयोग से यहूदियों को मार डालने के लिए ही बनाए थे। यह शिविर गुप्त रूप से बनाए गए थे और अधिकतर पोलैंड में थे। ऑशविट्स का शिविर, जहां एन का परिवार कैद था, ऐसा ही शिविर था। चूंकि मार्गोट और एन ने वहां कम समय बिताया, तो संभव है कि नाजियों को वह युवा लगती थी जो उनके लिए काम कर सकती थी। एन फ्रैंक की आत्मकथा लिखने से पहले मैंने अपने आप से पूछा कि बच्चों को यह कहानी सुनाने का क्या तर्क है। शायद बच्चों के लिए युद्ध, जातिवाद, मृत्यु जैसी बातें समझना सरल ना हो, लेकिन गूढ़ बातें भी कभी कभी उन्हें बतानी पड़ती हैं। इसी आशा से मैंने यह प्रयास किया है। बहुत सुबह जुलाई के एक दिन, जब हल्की वर्षा हो रही थी, एक छोटी लड़की और उसके माता पिता अपने घर से निकले और जल्दी जल्दी शांत गलियों में चलने लगे। हालांकि गर्मी थी, उन्होंने सर्दियों के मोटे मोटे कपड़े पहन रखे थे। लड़की ने 2 बनियाने, 3 जोड़ी जांघिए, 1 ड्रेस, 1 स्कर्ट, 1 जैकेट, 1 छोटी पतलून, 2 जोड़ी मोज़े, जूते, ऊनी हैट, स्कार्फ और कुछ अन्य चीज़ें पहन रखी थीं। कुछ कपड़े और दस्तावेज़ उन्होंने अपने बैगों में ठूस रखे थे। बैग भारी थे और पानी भी बरस रहा था, लेकिन किसी ने भी उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने को न कहा। लड़की नहीं जानती थी कि अगले 2 वर्षों बाद ही वह बाहर खुले में फिर चलेगी। उस छोटी लड़की का नाम एन फ्रैंक था। एन फ्रैंक का जन्म जर्मनी में हुआ था। उसके माता पिता एडिथ और ऑटो फ्रैंक जर्मनी में रहने वाले यहूदी थे। वह एक छोटे से नगर फ्रैंकफर्ट एम मेन के रहने वाले थे, जहां उनका परिवार पीढ़ियों से रह रहा था। फ्रैंक परिवार की बड़ी बेटी मार्गोट थी। फिर 12 जून 1929 को एन का जन्म हुआ। फ्रैंक परिवार का घर एक सुंदर इलाके में था, जहां एन प्रसन्नता से बालू के गड्ढे में या फिर अड़ोस पड़ोस में रहने वाले बच्चों के साथ खेलती थी। लेकिन माता पिता और मार्गोट के स्नेही संसार के बाहर जो जर्मनी था, वहाँ कई गलत घटनाएं घट रही थीं। लोग नौकरियों से हटाए जा रहे थे और उनके पास खाने और कपड़ों के लिए पैसे न थे। लोग डरे हुए थे और गुस्से में थे। वह एक ऐसा नेता चाहते थे जिसने उनकी समस्याओं को ख़त्म करने का वचन दिया था। लोगों को एडोल्फ हिटलर, जो 1933 में सत्ता में आया, ऐसा ही नेता लग रहा था। उसने जर्मनी के लोगों को कहा कि वह संसार में सबसे श्रेष्ठ थे। उसने जर्मनी की सारी समस्याओं के लिए यहूदियों को जिम्मेवार ठहराया। शीघ्र ही वह ऐसे कानून बनाने लगा जिनके द्वारा यहूदियों के साथ भेदभाव होने लगा। हिटलर और उसके समर्थकों को नाजी कहा जाता था, जो नेशनल सोशलिस्ट का संक्षिप्त रूप था। एन के पिता को लग रहा था कि नाजी जर्मनी में यहूदियों के लिए रहना निरापद न था, इसलिए जब एन 4 साल की हुई तो अपने परिवार को वह एम्स्टर्डम हॉलैंड ले गए। फ्रैंक परिवार को अपना नया घर अच्छा लगा। घर समुद्र से अधिक दूर न था और गर्मी की छुट्टियां उन्होंने सागर तट पर बिताईं। जब 5 वर्ष की आयु में एन स्कूल जाने लगी तो वह बहुत जल्दी पढ़ना लिखना सीख गई। वह होनहार विद्यार्थी थी और उसके कई मित्र थे। क्योंकि वह उत्साही और स्नेहशील लड़की थी, उसे स्कूल के नाटकों में प्रमुख भूमिका दी जाती थी। हिटलर की सेना ने 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया। यूरोप में युद्ध आरंभ हो गया और शीघ्र ही हिटलर की सेना हॉलैंड पहुंच गई, जहां एन और उसका परिवार रहता था। युद्ध चल रहा था, लेकिन फिर भी एन अपने मित्रों के साथ मज़े कर रही थी। इतिहास, प्रसिद्ध कलाकार, बिल्लियां और कुत्ते ही एन के प्रिय विषय वस्तु थे। इनके अतिरिक्त उसकी डायरी, जो उसके 13वें जन्मदिन पर माता पिता ने उसे उपहार में दी थी, उसे बहुत प्रिय थी। यह उपहार पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई थी और उसे लगा था कि डायरी उसकी सबसे अच्छी मित्र थी। वह उसे कोई नाम देना चाहती थी, इसलिए डायरी की हर प्रविष्टि पत्र के रूप में थी और प्रिय किट्टी से आरंभ होती थी। किट्टी को पत्र लिखते हुए एन ने वर्णित किया था कि किस तरह हिटलर के यहूदी विरोधी कानून हॉलैंड में भी लागू किए गए थे। धीरे धीरे यहूदी अपनी नौकरियों से हटा दिए गए थे और उनकी संपत्ति छीन ली गई थी। हर यहूदी को जिसकी आयु 6 वर्ष से अधिक थी, अपने कपड़ों पर 6 कोनों वाला स्टार ऑफ डेविड पहनना पड़ता था। यद्यपि एन को पता न था, लेकिन उसके पिता परिवार के साथ कहीं छिपने की योजना बना रहे थे। जुलाई 1942 में ऑटो फ्रैंक अपने परिवार के साथ एक गुप्त घर में चले गए, जो उस इमारत की पिछली तरफ था जहां से ऑटो फ्रैंक अपना व्यापार चलाते थे। एन इसे गुप्त उपभवन बुलाती थी। इसके प्रवेश द्वार को किताबों की एक ऐसी अलमारी से ढक दिया गया था जिसे इधर उधर किया जा सकता था और जो उनके वहां आने के बाद ही बनाई गई थी। सिर्फ 7 लोग ही जानते थे कि फ्रैंक परिवार वहां छिपा था। उनमें से 4 ऑटो के ऑफिस में काम करते थे और जब भी संभव होता यह मित्र उनके लिए चोरी छिपे खाना और कपड़े ले आते। अगर वह पकड़े जाते तो जर्मन सैनिक उन्हें मार डालते। गुप्त उपभवन में फ्रैंक परिवार को आए 1 सप्ताह ही हुआ था कि मिस्टर और मिसेस वैन पेल्स और उनका 15 वर्ष का बेटा पीटर भी उनके साथ रहने आ गए। एन को प्रसन्नता थी कि पीटर अपनी बिल्ली माओस्की को साथ लाया था, क्योंकि एन को अपनी बिल्ली घर में ही छोड़नी पड़ी थी। नवंबर के अंत में उस छोटे से दल का अंतिम सदस्य दांतों का डॉक्टर फ्रिट्स फेफर उनके साथ उस गुप्त जगह में रहने आ गया। एन के लिए छिपकर रहना सरल न था। वह अक्सर अकेलापन महसूस करती थी और उकता जाती थी। वह अपने मित्रों के लिए, अपने स्कूल के लिए और सबसे अधिक अपनी स्वतंत्रता के लिए लालायित थी। इतनी छोटी जगह में उन लोगों का एक साथ रहना कठिन था, क्योंकि वह एक दूसरे के लिए लगभग अजनबी ही थे। कई बार उनमें बहस हो जाती थी। एन अपनी माँ और बहन के साथ झगड़ बैठती थी। उसे लगता था कि उसके प्यारे पिता भी उसको समझ ना पाते थे। अपनी सारी निराशा और उदासी को अपनी डायरी किट्टी, जो निरंतर उसकी मित्र थी, में वह लिख देती थी। एन ने किट्टी को बताया कि गुप्त उपभवन में आने के बाद शुरू के कुछ दिनों में उसने कैसा महसूस किया। अपने मित्रों की उस काले साइकिल की जिस पर सवार होकर वह स्कूल जाती थी और उस कमरे की जहां वह बड़ी हुई थी की कमी उसे खलती थी, क्योंकि फ्रैंक परिवार को डर था कि कहीं उनका भेद न खुल जाए, इसलिए दिन में वह दबी आवाज़ में बात करते थे और दबे पांव चलते थे। रात के समय ही वह सतर्कता थोड़ी कम कर पाते थे, हालांकि तब भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता था कि खिड़कियों से कोई उन्हें देख न ले। अलग अलग कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर एन और उसके पिता ने कुछ पर्दे बना लिए थे और उन पर्दों को खिड़कियों पर लटका दिया था। फिर भी एन बहादुर थी। अपने आप को व्यस्त और प्रसन्नचित रखने का वह भरसक प्रयास करती थी। पढ़ने और स्कूल का काम करने में भी वह समय बिताती थी, ताकि जब अंततः वह स्कूल लौट पाए तो बाकी बच्चों से स्वयं को पीछे न पाए। उसने यूरोप के सारे राजाओं और रानियों के वंशावली बनाई और आशुलिपि भी सीखी। अपने प्रिय कलाकारों के चित्र देखना उसे अच्छा लगता था। इन चित्रों को अपने शयन कक्ष की दीवारों पर वह चिपकाती थी। छिपे रहते हुए भी उनके जीवन में कुछ न कुछ आश्चर्यजनक और आनंददायक घटता रहता था। जैसे जब एन के जूते छोटे हो गए तो मिप गीज, जो फ्रैंक परिवार की पक्की मित्र थी और जिसे पता था कि वह छिपकर रह रहे थे, ने उसे लाल रंग के ऊंची एड़ी के नए जूते दिए। मियानी एन की प्रिय जगह थी, क्योंकि वहाँ एक छोटी खिड़की थी जिसे खोलकर वह तारों को, धूप को और सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार को देख सकती थी। एन और मार्गोट अक्सर पढ़ने के लिए उस मियानी पर चढ़ जाते थे, और जब एन की पीटर से मित्रता हो गई तो दोनों वहीं बैठकर बातें करते थे। कभी कभी मियानी में अकेले बैठकर एन सोचती कि युद्ध के समाप्त होने पर जीवन में वह क्या करना चाहेगी। वह एक लेखक बनना चाहती थी। अपनी डायरी के अतिरिक्त वह परी कथाएं और काल्पनिक कहानियां लिखती थी। उसने एक पुस्तक भी लिखनी शुरू कर दी थी, जिसका शीर्षक था गुप्त उपभवन की कहानियां और घटनाएं। जब उसे पता चला कि डच सरकार युद्ध काल की सब डायरियां प्रकाशित कर सकती थी, तो वह अपनी डायरी की लकीरदार कागज़ों पर सफाई से नकल उतारने लगी। उसका सपना था कि एक दिन संसार के सब लोग उसके लेख और कहानियां पढ़ें। यद्यपि वह संसार से अलग थलग रह रहे थे, फिर भी ऑटो के ऑफिस में रखे रेडियो पर वह दुनिया भर के समाचार सुन लेते थे। रात के समय वह चुपके से उस कमरे में आ जाते थे और रेडियो चालू कर देते थे। जब एन ने सुना कि जर्मन हार रहे थे तो वो आशावान हो गई। उसने अपनी डायरी में लिखा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उसका विश्वास था कि लोग दिल से अच्छे थे। लेकिन फिर किसी को फ्रैंक परिवार के छिपने की जगह का पता चल गया और उसने पुलिस को बता दिया। 4 अगस्त 1944 के दिन उनके गुप्त उपभवन पर जर्मन और डच नाजियों ने छापा मारा। एन और अन्य सब लोग कैद कर लिए गए। फ्रैंक परिवार वैन पेल्स और फ्रिट्स फेफर को हॉलैंड में स्थित वेस्टरबोर्क बंदी शिविर में भेज दिया गया, जहां नाजियों के लिए उन्हें काम करना पड़ता था। एक महीने बाद उन्हें पोलैंड में आउशविट्स बंदी शिविर भेज दिया गया। वहां के हालात भयानक थे। एन, मार्गोट और उनकी माँ को बहुत थोड़ा खाना, पानी और बहुत कम कपड़े मिलते थे, लेकिन उन्हें खूब काम करना पड़ता था। उनके आसपास कई लोग भूख और बीमारी से मर गए। कई कैदियों को तो नाजियों ने ही मार डाला। अक्टूबर में दोनों लड़कियों को जर्मनी के बर्गन बैलेंस बंदी शिविर भेज दिया गया। उनके माता पिता आउशविट्स बंदी शिविर में ही रह गए, जहां उनकी माता एडिथ की अस्पताल में मृत्यु हो गई। उस वर्ष सर्दी लंबी और कड़ाके की थी और दोनों लड़कियां बीमार हो गईं। पहले मार्गोट की टाइफस से मृत्यु हो गई, फिर थोड़े समय बाद एन की मृत्यु भी हो गई। वह 16 वर्ष की भी न हुई थी। एन की डायरी और अन्य लेख गुप्त उपभवन में मिप गीज को मिले और उसने वह डायरी वगैरह संभाल कर रख ली। युद्ध के समाप्त होने पर एन के पिता एम्स्टर्डम वापस आ गए। जितने भी लोग गुप्त उपभवन में छिपे थे उनमें से सिर्फ एन के पिता ही आउशविट्स की कड़ाके की ठंड में जीवित बच पाए थे। जो डायरी मिप ने उन्हें दी उसे पढ़कर उन्होंने उस डायरी को प्रकाशित करने का निर्णय लिया। एन की डायरी बहुत लोकप्रिय हो गई और कई भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया, क्योंकि उसके साहस और समझदारी ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके जीवन की कहानी पर एक नाटक बनाया गया और जिस जगह वह छिप कर रह रहे थे उस जगह को म्यूजियम बना दिया गया। एन फ्रैंक की स्मृति आज भी लोगों के मन में जीवित है और उसके शब्द संसार के लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। एन फ्रैंक के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां। 12 जून 1929, एन फ्रैंक का फ्रैंकफर्ट एम मेन में जन्म। 1934, एन के परिवार का एम्स्टर्डम हॉलैंड आना और एन स्कूल में भर्ती। 1939, हिटलर की सेना का पोलैंड पर हमला और दूसरे विश्व युद्ध का आरंभ। 12 जून 1942, एन को जन्मदिन पर डायरी उपहार में मिली। इसमें अपनी काल्पनिक मित्र किट्टी को वह पत्र लिखती है। 6 जुलाई 1942, फ्रैंक परिवार एक गुप्त स्थान में छिप गया। 13 जुलाई 1942, वैन पेल्स परिवार भी गुप्त स्थान में फ्रैंक परिवार के साथ रहने आ गया। 16 नवंबर 1942, फ्रिट्स फेफर गुप्त स्थान में आ गया। 4 अगस्त 1944, एन और गुप्त स्थान में छिपे अन्य सब लोग कैद। 1944, कैदियों को पोलैंड में स्थित आउशविट्स बंदी शिविर भेज दिया गया। 1 अक्टूबर 1944, एन और मार्गोट को जर्मनी के बर्गन बेल्सन बंदी शिविर ले जाया गया। 1 फरवरी 1945, एन और मार्गोट की टाइफस से मृत्यु। 1947, एन की डायरी डच भाषा में प्रकाशित, अंग्रेज़ी में इसका प्रकाशन 1952 में हुआ।